विश्लेषण अन्य विश्लेषण को व्यावहारिक प्रयोग लेने के लिए विश्लेषण देने को भी देहात में चले हेतु रहिए साध्य पारमार्थिक समय में वस्तु प्रफल साध्य व्यावहारिक तत्व मारा है साधन साध्य पारमार्थिक तत्व रह गया सत्व अथा पारमार्थिक तत्व पारमार्थिक केवल तत्व सिद्ध करेंगे तो व्यावहारिक तत्व लेकर भी सिद्ध कर व्यावहारिक तत्व प्रबंधी मानते हैं अब दिखते साध्य राज्य में परमार्थ तत्व विशेषण देखते हैं तो विशेषण परमार्थ तत्व समझ जाए जो सर्वित परमार्थ हम व्यावहारिक तत्व परमार्थ के तत्व भेद मानते हैं तो भेद वाले को जो सर्वे उदाहरण के लिए घटक परमार्थ मानते हैं तो जो परमार्थी का तत्व होता है व्यावहारिक तत्व को अलग होता है परमार्थ के तत्व होगा यदि परमात्म ही है तो परमात्मा का विश्लेषण व्यर्थ होगा ज्ञान का प्रसिद्ध जो विचार है तो विश्लेषण साथ होगा तो ज्ञान का नहीं है एक जो कोई प्रसिद्ध ने कहा है करना व्यावहारिक तत्व को सत्य अर्थक नहीं है तो व्यावहारिक तत्व से सिद्ध करने का व्यावहारिक तत्व को सत्य में व्यवहार मात्र इसकी मध्य में प्रथम करेगा जो प्रथम प्रयोजन है सत्यम साध्य जो सत्य क्या है सत्य क्या है व्यावहारिक सत्य है तो सत्य में व्यवहार मात्र सत्य में जो अधिशान सत्य उसे व्यवहार मात्र नहीं ब्रह्म सत्य व्यतिरिक्त व्यावहारिक सत्य ब्रह्म सत्य से अतिरिक्त इस मत नहीं मान करके व्यावहारिक सत्य विश्व को नहीं कुछ सत्य उसके व्यवहार होता है ब्रह्म सत्य से अतिरिक्त लेकर के नहीं जितने व्यवहार होता है सब सदगुरु करे इसी मत से सत्य साध्य किया तो सत्य साध्य करेंगे वह प्रपंच में कि व्यावहारिक सत्य अलग है ब्रह्म सत्य से जटिल एक नई मान से सुबह साधन जो कहीं ब्रह्म सत्य से अतिरिक्त यदि व्यावहारिक सत्य मानेंगे तो उसके लेकर सुख साधन करेंगे जो सत्य साध्य किया गया उनका ये मत है अधिष्ठान में रहने वाले जो सत्य उस सदरूप व्यवहार मात्र नहीं ब्रह्म सत्य व्यतिरिक्त ये व्यावहारिक सत्य को मान करके प्रसन्न करेगा उसमें सिद्ध साधन नहीं होगा कोई भी अग्रसारण से सत्य वही सत्य में सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध नहीं कर सकते और अर्थवत्तम पुस्तक व्यवहार आदि को सत्य सुनाते जिसके अर्थवत्त पुस्तक व्यवहार आदि को अर्थ अनुवर्तन अर्थवत्तम अर्थवत्तम सत्व व्यवहार के विशेषण के तीन प्रकार जितने व्यवहार के होते व्यवहार के विशेषण ज्ञान का प्रकार सत्व है पुस्तक व्यवहार आदि का प्राकृतिक पारमार्थिक सत्य के अंग है प्राकृतिक सत्य अलग है पारमार्थिक सत्य अलग है उसके भिन्न है व्यवहार के सत्य इसी मत बोलिए करके जितने सत्य क्या पारमार्थिक सत्य अनुमान करे का सत्य सब परमात्म सब परमात्म सत्य साध्य का उसका क्या विक्रा एक पारमार्थिक तत्व करने से जो प्राकृतिक और पारमार्थिक तत्व अन्य है व्यावहारिक सत्य उसे मान करके पारमार्थिक तत्व साध्य किया गया क्योंकि व्यावहारिक सत्य अलग नहीं मान रही जो व्यावहारिक कोई पारमार्थिक है एक प्राकृतिक रज्जु तर्क का और बाकी पारमार्थिक न्याय न्याय मतगंधा घटक तत्व पारमार्थिक है व्यवहारिक है तो व्यवहारिक तत्व पारमार्थिक सत्य दो तारीख के मानते हैं वही पारमार्थिक है जो सत्य है पारमार्थिक है कोई तारीख नहीं है तो उनके मत के अनुसार यदि दो मानेंगे तो हम पारमार्थिक सत्य खाना कर सकते हैं यदि पुस्तक है प्राकृतिक पारमार्थिक से अन्य व्यवहारिक सत्य मानेंगे तो पारमार्थिक सत्य कार्य शास्त्र होगा तो प्रथम मत है व्यावहारिक सत्व को अलग है सप्तम साध्य क्या है वो ब्रह्म सत्व के अतिरिक्त कोई व्यावहारिक सत्व नहीं मानते हैं प्रथम कौन साध्य सत्यवंत सत्व सत्यवंत वहाँ व्यावहारिक सत्व पारमार्थिक सत्व को मान करके है नहीं अब ये द्वितीय तरह पारमार्थिक सत्व था उसमें क्या है प्राकृतिक शब्द रजू करता है, पैराग्य शब्द ग्रंथ में उसके भिन्न एक सत्य प्रसंजन है, उसको मान करके चिंता किया गया पारमार्थी का संपूर्ण रूप से अनुमान किया। सफल के पारमार्थी के शब्द पारमार्थी का सफल आने का व्यक्त रहते हैं, व्यावहारिक सत्य के उसको मान करके पारमार्थी का विशेषण दिया। न तो विशेषण दर्शन विशेषण जो पारमार्थी के विशेषण में जा रहा पारमार्थी के विशेषण जो उनके व्यक्त हो गए जिसके साथ ही राज्य में परमात्म सुख विशेषण दर्शन उनका विशेषण दर्शन है। पराक्रम लाभ में परम तत्व शिखरता का होता है, उसे तत्व साक्षर नाम में कितना प्रयोग है पौराक्रम नाम में कितना प्रयोग है पत्थर संस्कृत यदि इसे पारमार्थी के पथ नहीं गए खाली सत्य है तो यह अनुमान पूर्व किसको बताया जिनता है सिद्धांत सिद्धांत रहेगा स्वसमान को हम स्वसमान थे प्रखल भी आप सत्य सिद्ध करेंगे व्यवहार के सफल मानते हैं सिद्ध साधन होगा तो सिद्ध साधन की निवृत्ति के लिए पारमार्थी के विशेषण दिया है। इस प्रयास का अनुमान है परमपति सिद्ध साधन इसका प्रयोजन परमात्म सत्य कहीं तो वेदांत कहीं सिद्धता होगा प्रपंच में परमात्म सिद्ध करेगा पूर्व वेदांत कहेंगे ना मैं सिद्धता था उनका कर्म नहीं कहेंगे परमात्मा नहीं मानते उनके लिए सिद्धता पर निरुद्ध के लिए कर देंगे। ईश्वर अनुमान जन्म की अध्यक्ष अच्छा जन्म के विनाश के प्रति जन्म से पूर्व विश्व परमात्मवाद में प्रति कृषि जन्म से होता है कार्य कृषि जन्म तो कार्य कृषि जन्म तो होता है कार्य यहाँ क्या करेंगे शिक्षण कर्त जन्म कृषि जन्म का इसलिए सुबह जन्म कृषि जन्म का अति क्या क्या जन्म कृषि जन्म का शिक्षण अधिकम कर्त जन्म जन्म कृषि जन्म का उत्तर कृषि जन्म से है उत्तर कृषि से जन्म कृषि जन्म है जो शिक्षा अपराध के कार्य जीव कृषि जन्म नहीं है इसमें कृषि जन्म नहीं होगा यह अनुमान करता जो उसमें विशेषण दिया कृषि का विशेषण दिया जन्म कृषि दो प्रकार उत्तर की कृषि नित्य जीव कृषि जन्म निर्माण कर रहे उत्तर नहीं जानते उनके मत में नित्य कृषि कोई है नित्य कृषि नहीं तो जन्म विशेषण जल होगा नित्य कृषि के नाम से उनके जन्म विशेषण सार्थक होगा जो कृषि को जीरो को ही कृषि कर कृषि के लिए नित्य कृषि के लिए नहीं तो जन्म विशेषण व्यक्त है जन्म कृषि जन्म विशेषण निर्माण करने प्रति जन्म कृषि जन्म चरण के प्रति व्यक्त होगा विश्व परमार्थवादन प्रति विश्व परमार्थवादन प्रति विश्व परमार्थ परमार्थ कौन विश्व परमार्थ मैंने बेटा विश्व परमार्थवादन कहते कहते विश्व हाँ विश्व परमार्थ है अच्छा गलत होगा विश्व परमार्थवादन प्रति विश्व परमार्थ है जो मानता है देवी उसके लिए परमार्थत्व ऊपर अंजनित है प्रमेश के जिन प्रकार व्यावर्थ का भी हो ऊपर अंजन इसी प्रकार परमात्मा को कौतुल्य परमात्मा बनता है। हम परमात्मा को उसको उपेक्षा व्यावर्त नहीं थी उत्तर देते हैं उसके प्रमेय से दे देते हैं व्यावर्त में नहीं होकर के प्रयोग होता है प्रमेय से। इसी प्रकार परमात्मा को उत्तर होगा केवल परिचय करें मित्र होंगे जिसे हम जन्म दिया है जिसे समझा है तभी जन्म पर विशेषण नहीं केवल उसका व्यापक परिचय किसी के। इसी प्रकार जो सब परमात्मा मानता है उसके प्रति परमात्मा से विशेषण नहीं होगा विशेषण हो सकता है उत्तर होकर के उत्तर परिचय को होकर के तथा व्यावर्त नहीं होकर उत्तर परिचय को व्यावत अव्यागत करते उत्तर जाकर अव्यागत व्यावर्त नहीं होकर के विशेषण हो जाए। किसी जनमत को विवाद के प्रति जनमत किसी का विशेषण जन्म के विशेषण व्यावर्त हो गया नित्य किसी का व्यावर्त हो नित्य किसी नहीं मानते तो जन्म के होगा ये केवल उत्तर है परिचय जन्म जो किसी के लिए जन्म धन्यवाद हाँ जन्म दिया विशेषण जन्म जो विशेषण दिया है वो केवल किसी का परिचय होगा विशेषण नहीं होगा तुम्हें बीमार से गलो को निश्चित नहीं मानते विश्व सर्वात्म जो मानता है तो सर्वात्म जो है विश्व प्रमेय सब को प्रमेय मानते सब प्रमेय से प्रमेय से बन रहे हैं प्रमेय से भी प्रमेय कर रही है वो प्रमेय से किसका व्यागर से बन रही प्रमेय घटक विश्व होता है घटक प्रमेय घटक प्रमेय जो है तो घटक प्रमेय कर रही है प्रमेय तो घटक विषय जो है किसका व्यागर से होगा किसका व्यागर से नहीं केवल वस्तु का घटक प्रमेय है। इसी प्रकार यहाँ जन्म किसी होगा इसी प्रकार साधन जो परमात्म विषय संज्ञा है सब को परमात्मा की वाले के प्रति परमात्म को विषय संज्ञा उत्तर अंगत होगा न कि उत्तर अंगत कर अर्थात व्यागर को नहीं होकर के लिए सदन सपना पूर्व पहले होते इसे जो जो मतलब दिया था देहात में चंद्र के अनुसार वही होते ऐसे दोस्त क्या देहात के अनुसार बात आती देखा विशेषण होता है व्यभिचार धारकत्व में सार्थक होता है व्यभिचार धारक तो विशेषण दर्शक हुआ इसलिए क्या है जो असत्य असत प्रारंभिक इतने साधन से ही आपके मत बनता है प्रातिभाषिक होते आप असत्य मानते हैं समझे ना असत प्रमतिकरण के प्रातिभाषी भी चल रही है तो प्रातिभाषी के जागृति करने के लिए मुख्य ज्ञान अंदर आवाज करते प्रति ये सब किया व्यक्त हो गए यद्यपि मतभेद अप्रमाणिक ख्याति जैसे तो प्रति का विधान मतभेद वेदांत मंडल आत्मा को करने निषेद प्रति निषेध होता है जितना घाटा का निषेध रहा तो पहले घटना वायु रूपम राशि तो निषेध किसका लाया जाएंगे प्रमाण से कमी तो हम इधर प्रतियोगिता है आरोग्य का प्रतियोगिता निश्चित होता है प्रमाण में प्रति की प्राप्ति होनी चाहिए प्रमुख की कार्य ये वेदांत ग्रंथ निषेध प्रतियोगिता अप्रमाणित मानते आरोग्य सत्य प्रतिभाषिक आरोग्य सत्य जो पारमार्थिक मानते हैं प्राकृतिक में पारमार्थ मानते हैं रजू सर्व पारण के मानते क्या आरोपी से असत्य क्या हो अनिरुद्ध में तो आरोपी तत्व नहीं प्रतिभा मान सर्व पुरुष से आरोपी तत्व में उदय समर्थ मानो अथवा प्रतिभात्मात्म सर्व से जिसका तुम को प्रतिभात्मा प्रतिदिक है ये प्रतिभा की प्रस्तुति प्रमुख नहीं होने पर भी प्रतिदिक प्रसिद्ध उनसे संचित हो गए तो आध्यात्मिक तो प्रसिद्ध नहीं विशेष हो गए अन्य सिद्धांत की विख्यात सम्मान प्राप्ति का अति अन्य से जो प्रसिद्ध पूर्वता जो सम्मान है ऐसा जो नहीं ना रही सिद्धांत की विख्यात सम्मान करते विख्यात सम्मान एक विश्व पक्ष बना है प्रसंग विख्यात करते हैं तो प्रगति में प्राध्यात हुई है या नहीं है प्रत्यक्ष में तो क्या होगा प्राप्तिवासी के जो सिद्ध कारण होगा बारह में सिद्ध कारण प्राप्तिवासी की समस्या तो निश्चित है निश्चित है ना और उसको प्राप्तिवासी की व्याधि की तरह करना पड़ेगा इच्छा कल्याण करने के लिए सिद्ध साधन को प्रारंभ करने के लिए तो प्राप्तिवासी का अन्य को पक्ष में रखना पड़ेगा तो प्राप्तिवासी का अन्य पक्ष में रखने के लिए प्राप्तिवासी की व्याधि की तरह विषय में होना पड़ेगा तो व्यवहार में क्या आप देंगे आप मुक्त होंगे अपेक्षित होंगे जो समान है इसलिए राष्ट्रीय की व्याधि की बंदी जो है जिसमें संबंधी प्राप्त हो गया तुरंत लिखा था तो साथ ही एक तो प्राप्तिवासी विशेषण दिया एक तो जो प्राप्तिवासी तत्व विशेषण दिया एक तो क्या किया था प्राप्तिवासी समाधिकरण के साथ विवेचन तो प्राप्तिवासी तक समाधिकरण शुरू किया है एक तो प्राप्तिवासी तत्व विशेषण करता अनधिकरण के प्रति असत अनधिकरण का जो असत्व का अनधिकरण हो अनधिकरण के प्रति अनधिकरण के प्रति असत्व को अनधिकरण का परमार्थ तत्व प्राप्त हो गया प्राप्तिवासी में बेरोजगार की प्राप्ति है प्राप्तिवासी को प्राप्तिवासी में क्या असत्व अनधिकरण के प्रति प्राप्तिवासी में असत्व मानते हैं प्राप्तिवासी में इसमें ये देखते रचना है क्या करना चाहिए अवसर प्राप्तिवासी का अनधिकरण के प्रति में प्राप्तिवासी को क्या रहेगा अनधिकरण के प्रति असत विरक्षण का असत विरक्षण के प्रति का असर उसका अर्थ असत को अनधिकरण को दिया असत को अनधिकरण चाहिए किसकी गारंटी होगी असत को अनधिकरण चाहिए गारंटी किसकी होगी अनधिकरण अलग अलग प्रतिसंधि क्या है वो जो अभिजन नहीं हो अक्षर में ब्रह्म नहीं होता है ब्रह्म अच्छा ब्रह्म बढ़िया ब्रह्म जो है परमात्मा सब प्राप्त होगा शुद्ध में यदि ब्रह्म विश्रांत न दुखे धर्म लोग विश्रांत से चाहते रहते हैं चाहते हैं अच्छा तो केवल अनधिकार से सत्य असत्य अनधिकार को देखने चाहिए असत्य अनुष्ठान नहीं कहेंगे प्राचीराष्ट्रीय तत्व अनधिकरण को नहीं कहेंगे प्राचीराष्ट्रीय तत्व अनधिकरण कहते प्राचीराष्ट्र की जागृति कर लेंगे अरे प्राचीराष्ट्र की जागृति करने की जरूरत नहीं असत्य अनधिकरण से नियमित होगी वास्तव तो प्राचीराष्ट्रीय क्या मानते असत मानते असत्य अनधिकरण कहते हैं जो शिक्षक की जागृति हो रही और प्राचीराष्ट्र की जागृति तो प्राचीराष्ट्रीय तत्व अनधिकरण को कहना ठीक जाते हैं किसी व्यक्ति करने के लिए प्रत्येक तो फिर क्या करेंगे अनधिकरण से सत्य असत अनधिकरण से अनधिकरण से सत्य अनधिकरण सत्य करने क्या होगा ब्रह्म दृष्टांत नहीं यह रहेगा अनधिकरण से शुद्ध ब्रह्म किसका अधिकरण नहीं होगा शुद्ध मेरा ही ग्रह दृष्टांत न दीजिए दृष्टांत कौन हुआ शुद्ध शुद्ध ग्रह में अधिकरण तो नहीं रहेगा और ब्रह्म वाले के दृष्टांत में नहीं कुछ आ गया धर्म को तो दृष्टांत के जल्दी धर्म वाले और दृष्टांत होगा नहीं मेरे मैंने धर्म वाले के दृष्टांत वाले के उपयुक्त ग्रहण हो जाएगा उपयुक्त ग्रहण हो जाएगा तो क्या होगा मिथ्या मिथ्या है ना परम क्यों होगा कारवाज के लिए दृष्टांत बदला दृष्टांत के साथ कारवाज के सिद्ध करने के लिए अलग इसलिए अभिन्न दर्शन होगा सत्य न धर्म नहीं तो सत्य उतनी जो पाएंगे ब्रह्म में सत्य की करेगा शुद्ध ब्रह्म में सत्य की करेगा सत्य एक धर्म शुद्ध में रहेगा धर्म तो अनधिकरण धर्म नहीं रहेगा तो सत्य की करेगा तो सत्य को कोई धर्म नहीं ना वो तो अधिकम सर्गे अधिकम सर्गन की जाएगा धर्म नहीं तो बाटा भाव होते अधिकम सर्ग सत्य सबको ब्रह्म दृष्टांत धर्म वाले को बनाएंगे उसमें शास्त्र सबको पारिभाषिक बनाएंगे दृष्टांत धर्म वाला तो शादी हो जाता साधे जो सत्य ज्ञान धर्म की करेगा ब्रह्म दृष्टांत में यदि साध्य सत्य की करेगा तो सत्य जो साध्य है वो अभाव रूप है अतिरण करके धर्म नहीं धर्म होता तो नहीं तो धर्म ही नहीं धर्म अतिरिक्त अभाव ब्रह्म को इसका विनाश कर लो तो वेदांति वास्तवती संसार अभाव धर्म के अतिरिक्त नहीं जानते नहीं जानते सत्य नाम को कोई धर्म नहीं करते तो बाधा भाव भी करते तथा चर्चित तेज सत्य अनुमान गुरुदादित वे की अशिष्टि निधारक व्याति व्याप्ति जो है उन्हें करते व्यविचार राजनीति सत्य सुनते हैं चक्षु में तेज सत्य शिक्षा करते कार्य होगा चक्षु के रूप है ना कितने बनते तेज से चक्षु में तेज सत्य शिक्षा करते जो रूप का ही अभिव्यंजन होता है वो कैदित होता है प्रतीक प्रतीक प्रतीक का प्रकाश गुरु तरह से गंध प्रतिष्ठा नहीं करके होता है, गुरु तरह होता है तथा से गुरु प्रत्येक है गुरु तरह से गंध प्रतिष्ठा किसान गुरु तथा तो अनुमान का कच्चित परिवर्तन रूपये रूप से अभिगंध तथा प्रतिभाव के अनुमान किया इसे रूपा जिस मध्य छोड़ गए थी तो क्या अनुमान करेंगे क्या है प्रकाश रहेगा नहीं रूम तत्व रविगंजन तत्व दीप प्रकाश प्रकाश में रहेगा दीप प्रकाश रूप काशीगंज के प्रत्येक का प्रकाश के रूम तत्व रविगंजन तत्व प्रदेश प्रकाश रहेगा दृष्टान्त में प्रदेश प्रकाश में एक तो क्या करते दृष्टान्त में नहीं रहेगा तो क्या करते पक्ष क्या है कक्ष में जो कहेंगे रूप से अभिजन के सप्तम रूप से अभिजन के सप्तम है कक्ष में घट घटा नहीं सके रूप से अभिजन के रहते हैं क्या है सर पत्नी में होता है ना कि गलत है यत्र रूप से अभिजन के सप्तम तथा सत्तम जो रूप से अभिजन जो होगा वो तेजन जो होगा इसलिए यह ये रूपाधि संबंधी विशेषण किया क्या विशेषण किया रूपाधि संबंधी विशेषण किया है और सिद्धि भारत क्या है तो क्या होगा सर्वतत्व गई कक्ष में रूप क्या जीवन जगह कमी कक्ष रूप का प्रकाश होते हुए घाट का भी प्रकाश है जाति का भी प्रकाश है रूप से अवियन जगह तो कक्ष में रहे हैं रूप से अभिव्यक्ति में नहीं रहेगा तो सबसे ऐसा क्या करते सरता की वारण करने के लिए विशेष किया रूपाधि समझे कहेंगे रूपाधि समझे रूप से अभिव्यंजन एकदम सच में आएगा कहेगा रूपाधि में तो रूप रक्त गंधक में विचार में से सबसे रूप में नहीं अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति करें जब रूपाधि समझे नहीं कहेंगे सच्चे रूप का अभिगम लगे हर किसका द्रव्य का अभिगम लगे उन रूपा की समर्थ से सत्य अभिगम देता रूपा की समर्थ से विशेषण जो है किसके लिए अस्थिति धारण करने के लिए सत्य अनुमान रूपा की समर्थ से अस्थिति धारक का विश्वास अस्थिति धारण कम है रूपा की समर्थि रूपा की समर्थ में क्या कुछ होगा और विसर्ग करने क्योंकि कक्ष में रूप से अभिव्यंज नहीं घटा अधिकारी अभिव्यंज है असिद्धि भारत असिद्धि भारत विशेषण देंगे यदि व्यधिकार भारत रहेगा तो असिद्धि भारत विशेषण व्यक्त विशेषण होता है व्यक्त विशेषण कौन से व्यक्ति का सिद्धि होते व्यक्ति ग्रह रूप विशेषण व्यधिकार भारत के विशेषण क्यों देते हैं व्यक्ति प्रसिद्धि का विशेषण नहीं करना चाहिए तो भी विशेषण दिया जाता है कैसे दिया जाए व्यक्ति ग्रह व्यक्ति ग्रह साधन से व्यक्ति ज्ञान का साधन यदि उपाय किसी विशेषण देंगे तो सभी को सोचा से व्यक्ति ज्ञान होगा व्यक्ति उपाय किसमन से दूसरे से अभिनंदन सप्तम सप्तम से सर्ग सप्तम तथा सर्वेश प्रकाश में हेतु शास्त्र दोनों रहे तब तो व्यक्ति का ना होगा यदि रूपा की समय से विशेषण नहीं देंगे हेतु रहेगा प्रदेश प्रकाश में हेतु क्या होगा रूप से अभिव्यंजक प्रदेश में आएगा प्रदेश में जो प्रकाश है रूप का ही अभिव्यंजक है घटना ही अभिव्यंजक है ना नहीं हेतु नहीं रहेगा तो साधन रहते दृष्टांत होगा तो विशेषण ग्रह से व्यक्ति ज्ञान होता है तो विशेषण क्या होगा व्यक्ति ग्रह का उपाय होगा और कैसे उपाय होगा उपाय केवल उपाधिक मंत्री जो विशेषण किया व्याप्ति से होता है समझते जैसे व्यभिचार विशेषण बाढ़ के विशेषण व्यभिचार को बाढ़ करने के लिए जो विशेषण करे वो भी क्या करेगा व्याप्ति ग्रह साधन है यदि व्यभिचार बाढ़ करने वाले विशेषण दिया तो विशेषण क्या करेगा व्यक्ति ज्ञान का साधन तो जैसे व्यभिचार वाले का विशेषण हुआ ऐसे अशुद्ध वाले के विशेषण भी व्यक्ति ग्रह का साधन होने से सार्थक है अशुद्धकार को भी विश्वसन सार्थक हो जाएगा किस प्रकार व्यक्ति ग्रह का साधन होते उपाय कर यदि से अशुद्धकार के विश्वसन भी सार्थक हो जाता है दरिद्र वाले के विश्वसन भी सुंदर हुआ दरिद्र वाले के विश्वसन सार्थक होता है व्यक्ति ग्रह साधन होकर तो काफी ठीक भी कर रहे क्षेत्रीय अनुकरण क्षेत्रीय अनुकरण न कर जन्म शरीर जन्म शरीर ठीक है व्यक्ति ग्रह अनुपरी विषय है जाति राष्ट्रीय व्यक्ति इत्यादि सभी कर्तृजन कार्य घटक ये सिद्धांत अनुमान करता है ईश्वर सूची करने के लिए ईश्वर नहीं बांधने वाले निरातरल वस्तु शिक्षा न कर्तृजन शिक्षा कर्तृजन कर्तजन अधिकार कर्तजन कर्तजन समय क्यों नहीं यदि केवल अजन्य प्रयुक्त करेंगे सर्व विशेषण दिया असिद्धिकारक असिद्धिकारक सर्वपद दिया किंतु यदि सर्वपद नहीं रहेगा तो व्यक्ति बनेगा नहीं बनेगी कहते व्यक्ति अजन्य कर्तव्य कर्त जन्म जैसा आता था जो जन्म नहीं होते तो कर्तव्य वो नहीं जो जन्म नहीं आता था जन्म कर्तव्य बनता है जो जन्म नहीं है वो कर्तव्य होगी व्यक्ति यत्र अजन्य तो व्यक्ति हो गया नंतर कर सर्वपद व्यभिचार कारक होगा सर्वपद व्यभिचार कारक होगा सर्वपद नहीं देंगे तो क्या मिल होगा सरकार यदि सर्वपद नहीं देंगे शिक्षण प्राधिकम सर्वत्र जन्म अजन्य अजन्य को शिक्षण प्राधिकम रहेगा शिक्षित पवलों के पास अंकुर बीजी का जो अंकुर होता है वो अजन्य है क्या अजन्य को शिक्षण प्राधिकम रहेगा नहीं रहेगा करने के लिए जो अजन्य है तो व्यक्ति व्यक्तिकार है सर्वपत्र नहीं देंगे तो व्यक्तिकार है क्या व्यक्ति क्या है यत्र अजन्यतम सत्र कर्तव्य तो सर्वपद व्यभिचार वारक हुआ व्यभिचार वारक नहीं होकर के जो विशेषण किया है तो विशेषण हो गया अशुद्धि वारक तो अशुद्धि वारक विशेषण व्यभिचार वारक विशेषण नहीं हुआ तो व्यक्ति ग्रह का उपाय हुआ सर्व विशेषण व्यक्ति ज्ञान का कारण बना नहीं होने के कारण जिस प्रकार व्यक्त है देखो शिक्षा न कर्तृजन सर्वाजन का विशेषण

सत्य के ऊपर जब स्वतंत्र शरणार्थ हुआ तो उसका आत्म निर्णय चाहिए। व्यक्ति सर्वानुभूता है आत्मी ज्ञान है तो व्यक्ति सर्वानुभूता है आत्मविचार हो तो आत्मा भी हो गया है सबका अभाव ही है। व्यक्ति सर्वानुभूता है आत्मीवाद आत्मा है आत्मा की तुलना नहीं रहा सदा निकलेगा ना नहीं मेरे द्वारा सदा निषेध हुआ यही प्रपंच के पारमार्थिक होता तो उसका निषेधन बाद नहीं होना चाहिए। बाद होता है किसी की तरह विदेश बाद होता है इसे प्रपंच के पारमार्थिक जिस प्रकार अपृष्टि भेद के प्रति प्रयोजित हुआ इस प्रकार साथी पारमार्थिक सत्य के प्रति असत हुआ और आध्यात्मिक भेद के प्रति प्रयोजन क्या होगा पारमार्थिक सत्य देखो असत प्राधिवासिक भेद के प्रति जागरूक प्रयोजन होगा परमार्थिक सत्य जिसका गति है जिस प्रकार अपृष्टि भेद के प्रति प्रयोजन हुआ प्रतीक क्योंकि असत जागृति के प्रति प्रयोग क्या होगा सत्य असत दुरी का सत्य असत जागृति के प्रति उसका दुरी का सत्य ही प्रयोग होगा अपृति जागृति के प्रति प्रयोग क्या होगा अकृति का विरुद्ध क्या है जिस प्रकार अकृति व्यागृति के रूप से पृथ्वी का प्रयोग होगा तो सत्य विभेद के प्रति प्रयोग क्या होगा सत्य रूप सत्य ज्ञान तो आनंद आनंदम से बंद होते ज्ञान तो आनंद तो असत विभेद के प्रति प्रयोग मिलेगा क्योंकि असत्य का जैसे सत्य के साथ विरोध है ज्ञान के आनंद के साथ विरोध नहीं है साक्षात असत का विरोध क्या साक्षात अस्तित्व का विरोध कौन होगा सत्य होगा अनंतत्व ज्ञानत्व नहीं है साक्षात विरुद्ध नहीं प्रपंच सर होगा प्रपंच में प्रपंच में ज्ञान साक्षात अस्तित्व विरुद्ध प्रपंच में असत्व नहीं प्रपंच असत्व है क्या असत्य नहीं तो असत्व का विरोधी कौन हुआ परमार्थी के सत्य प्रपंच असत नहीं तो असत भेट है असत भेट नहीं क्या करे परमार्थी के प्रकार के ब्रह्म विश्व का कारण परमार्थ सत्य में जो सत्य है ब्रह्म में परमार्थ सत्य है विश्व में परमार्थ सत्य है ये प्रयोजन है असत भेद का असत भेद का प्रयोजन क्या होगा परमार्थ प्रकार का है ब्रह्म में प्रपंच है न तो विश्व विश्वास परमात्म सत्व से न विश्व का कारण सिद्धांति करेगा, सिद्धांति करेगा विश्व को मिथ्या था, विश्व मिथ्या ना है नहीं प्रकृति मिथ्या है। तो परमार्थ सत्व में मन विश्व कारण परमार्थ सत्व ब्रह्म में से ब्रह्मांड में विश्व प्रकल्प है नहीं तो विश्व कारण के सिद्धांति कहता है क्योंकि ज्ञान तो आनंद का अधिक यदि ज्ञान तो आनंद तो ब्रह्म से विश्व में नहीं साधारण प्रयोग परमात्मा तत्व ब्रह्म में है विश्व में नहीं इसलिए विश्व साधारण प्रयोग नहीं हुआ विश्व का ज्ञान तो आनंद तो ब्रह्म में है विश्व में नहीं है इसको नवाचन कौन करेगा पूरा अनुन्यास पूरा जी का अनुन्यास विश्व में मिथ्या से सिद्ध होगा तो परमात्मा तत्व नहीं और मिथ्या से भी सिद्ध होगा परमात्मा तत्व नहीं तो मिथ्या से सिद्ध होगा अरे विश्व में मिथ्या से सिद्ध हो गया क्या अभी तक सिद्ध नहीं हुआ तो परमात्म तत्व नहीं देगा क्यों अभी विशेष अनुन्यास शक्ति अनुन्यास होता है क्या तो पूरा विश्व का क्योंकि अनुन्यास शक्ति इसलिए पूरा विश्व करता है पहले प्रथम से एकता से सिद्ध हो जाए तो परमात्म तत्व नहीं रहेगा और परमात्म तत्व नहीं रहता है तो निकता से जो अनुन्यास जो सिद्धांत कहता है ये ठीक है नहीं प्रातिहासिक तत्व अतः एक प्रयोजन प्रतिज्ञा कि अनुन्यास प्रति आगे सिद्धांत करेगा